امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیف اوراق کو کہتے ہیں، انہیں پیپرز. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی سبب سے آپ ابو حنیفہ مشہور ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.